üzerine örttüğümüz her şeyin mutlaka altında kalırız. Halının altına süpürüyoruz. Halının altına süpürdüğümüz her zibil, her pislik orada haşerata dönüşüp gelip bizi yiyor. Bizi mahvediyor. Zulmümüz, akılsızlığımız, ahlaksızlığımız, adaletsizliğimiz, yaralarımız, kalitesizliğimiz, evet, hepsini halının altına süpürüyoruz.